Напэўна ж, беларуская ідэя за савецкім часам не ўключала ў сябе нічога такога адмысловага толькі для дарослых, каб прыштампаваць яе дзецям да 16, уваход забаронены. Тым не менш, пячатка забароны на ёй адчувалася. Нездарма тагачасны дасціпнік параўнаў беларускую мову з сексам. Маўляў, адносіны грамадства і да першага, і да другога аднолькава сарамлівыя. Пачуўшы мову, людзі неяк хаваюць вочы, нібы перад імі ў неадпаведны момант разгарнулі эратычны часопіс. Так было і на пачатку 1980-х. І адносіны з тых часоў змяніліся хіба што да сексу. Сёння растлумачыць такую паралель не ўяўляецца складаным. Тэма мовы, афарбаваная для гарадскога беларуса глыбінным сорамам за здраду цэлага пакалення ўчорашніх вяскоўцаў, якія прадалі беларушчыну за свой пераезд у горад. І секс, калі гэта не ў нейкім інтымным закутку, таксама выклікае сорам і таксама быццам ад здрады, ці то ўласнай сціпласці, ці то сужэнцу, ці то вобразу савецкага чалавека. Вы скажаце, што з'явы гэтыя несувымерныя і непараўнальныя, як непараўнальная высокая духоўнасць і фізіялогія. Але ў тым і выяўляецца афіцыйная палітыка русіфікацыі, што беларушчына, як на апошні фарпост, загнаная ёю, не тое, што ў падсведамасць, а кудысьці пад страўнік, туды, дзе хаваецца жывёльная прырода чалавека, і дзе беларус адрозніваецца ад расейца прыблізна так, як янот адрозніваецца ад барсука, хоць самі яны і не ўсведамляюць, што гэта іх дадзенасць. Так ці інакш, але вобраз забароны дзецям да 16 неяк увесь час круціўся не толькі на афішах кінафільмаў з эратычнымі сцэнамі, але і над беларускай ідэяй, неверагодна прыцягальнай і таму быццам бы забароненай. І вось акурат у такім грамадскім паветры, гэта быў ці то 1982, ці то 83 год, Міхал Анімпадыстаў прыводзіць у беларускую майстроўню стрыечных братоў Харэўскага і Лапцёнка, якім і 15 гадоў яшчэ ледзьве споўнілася, не кажучы пра наружны від, зусім яшчэ дзеці. Лідар майстроўні Вінцук Вячорка пазірае на іх супярэчлівымі вачыма, бо мала таго, што яны дзеці, дык яшчэ і заяўляюць пра свае амбіцыі не пашкадаваць жыцця дзеля бацькаўшчыны. Для майстроўні гэта быў прэцэдэнт. Людзі ў яе сцякаліся адусюль, але сама сябе яна ўяўляла студэнцкім аб'яднаннем. А тут нейкія беларускія піянеры-героі, юныя касінеры, гатовыя зараз і на ўсё. Сергей Харэўскі кажа, што прапанову Вінцука далучыцца да майстроўскіх спевак браты ўспрынялі, мякка кажучы, з расчараваннем. Выглядае так, што былі самыя малыя. Навёў мяне Міхал Анімпадыстаў. Я з Андрусем прыйшлі на гарышча палаца прафсаюзу, дзе была камура, дзе майстроўня рэпетавала. Там збіраліся і сыходзілі ў зальку рэпетаваць. І мы прыйшлі неяк заўчасна, і там сядзеў Вінцук Вячорка. Мы прадставіліся, што вось мы такія маладыя беларускія патрыёты, гатовы расклейваць улёткі, гатовы ўсё зрабіць дзеля свабоды і незалежнасці нашай бацькаўшчыны. Вінцук быў ашарашаны, дэманстратыўна круціў вачыма, што мы былі зусім зялёныя, нам тады было па 15 годзікаў, і відавочна ён і не чакаў такога палымянага наезда і гатовасці паўтарыць подзвіг Ігната Грынявіцкага. А па-другое, як ужо пазней стала зразумела, што натуральна перасцерагаўся там вушэй праслушкі, там прастучкі і дэманстратыўна круціў вачыма, каб мы тут пра гэта ўсё не гаварылі. З іншага боку, я не мог схаваць сваю радасць, бо мне такое змяшанае пачуццё. Гэта на мяжы была правакацыя ў тыя часы, але відавочна, што такія два зялёныя хлопчыкі не маглі гэта ўсё прыдумаць. І таму ён быў з аднаго боку ўсцешаны, а з другога боку быў крыху так спужаны і парэкамендаваў прыйсці на спеўкі. Мы выйшлі, подумали, блин, какие спелки, что за спелки? Нам тут сказали, что тут собираются самые тут головные националисты, а тут некие спелки. Я этого эпизода не памятаю. Я, конечно, шел у фарватера своего брата. Так супало, что я так само учился в мастацкой архитектурной школе. Ну и, может быть, эта атмосфера творчая. И вот на мяжи с некой революционностью, которую мне давал брат, она натхняла на той час займаться нечем таким на мяжи дозволенного. Андрэй Лапцёнак і Сяргей Харэўскі ў майстроўскія часы былі школьнікамі, але з незвычайных школаў. Харэўскі толькі паступіў у мастацкую вучэльню імя Глебава. Мы ўжо хадзілі, пісалі на стадзіоне «Дынама жыве Беларусь», перадрукоўвалі з Божым шляхам малітву за беларускі народ і гатовы былі ўсё зрабіць для свабоды і незалежнасці бацькаўшчыны. А сябры, каторыя былі старэйшыя вучэльні, бо я як паступіў, там ўжо сканчаў вучэльню Тодар Кашкурэвіч, там ўжо быў Міхала Непадыст, гэтыя мроюцы. Міхал быў ўжо крыху сталейшы, разумнейшы, ён нас крыху прыгасіў, сказаў, што вось ідзіце, паслухайце разумных людзей, старэйшых, яны вам ўсё там растлумачаць, як жыць. У адрозненне ад многіх герояў нашай гісторыі аднаго цуду, якія прызнаваліся ў сваім познім сталенні, Лапцёнак і Харэўскі былі якраз раннімі. І ў майстроўню прыйшлі цалкам усвядомлена. І гэтаксама усвядомлена ўспрымалі ўзроставую розніцу паміж сабой і тым самым Вінцуком Вячоркам. Ён ўжо быў мужык у нашым разуменні. А нам 15, а яму ўжо 24, які 23, можа. Дарослы чалавек. Потым, як я прыйшоў у вышыванай кашулі, ён мне спытаў, гэта набытае ці самаробнае? Я думаю, набытае – это што? Не купленая, но как бы не моя. Фантастика у тым, что гэты час припал на час палавого сталення. Шмат что было у першыню. Мы только вучыліся говорить по-беларуску, потому что не было такой практики, и тут раптом зразумели, что есть некое сяроддзе, где інакш просто люди не говорить. И вот шчыра скажу, что першая купальня, на якім я выпіў першую шклянку гарэлкі без закусона, як мне далі. Гэта было сапраўды значная падзея для мяне, таму што адчуваў сябе мужыком, бацькі адпусцілі, паехалі там спевы, дзеўкі. Ну, гэта была, канешне, атмасфера волі. Свядомасць у братоў яўна апярэджвала жыццёвы досвед, але крытэрам у майстроўцаў была менавіта свядомасць, а не гады. Таму ніхто і не ўспрымаў іх як дзяцей. Прынцыповае адрозненне беларускай майстроўні ад суполак папярэдняй фармацыі было ў тым, што майстроўня набірала людзей. Сябры прыводзілі сваіх знаёмых, аднакурснікаў, а часам і проста кагосьці з вуліцы нехта прыходзіў сам. Тут ад пачатку панавала атмасфера не суполкі, а руху. Павелічэнне колькасці ўсяляк віталася, і ўся асноўная дзейнасць была скіраваная на прыцягненне новых людзей. Калі б не было шматлікіх перашкодаў з боку сістэмы, можна сабе ўявіць, што гэты рух ужо тады, на пачатку 1980-х, стаў бы масавым і, бадай, усеагульным. Але кожны майстровец разумеў, што займаецца справай настолькі ж праведнай, наколькі рызыкоўнай. Я пачаў дэманстратыўна ўжо вучэльні гаварыць па-беларуску. З гэтай нагоды мяне выклікалі да дырэктара вучэльні Краўчука, які мне сказаў: «Харэўскі, я тоже беларус, но гавары па-рускі. І будь добр, сценах училища, гавары па-рускі». І з гэтага візіта в кабінет дырэктара я зразумеў, што вось ўжо рука на загрыўку, што ўжо пачынаюць за намі сачыць, і то, што вось мы робім і як мы сябе пазіцыянуем, это ўжо выклікае падозрэнне, нам ўжо за гэта штосьці можа быць. І таму калі мы пошли за этой птушкой по городе, конечно, сердце колотилось от хвалявания, распирало от властной смелости. Гаворка идзе про гуканне вясны у Менскім парку Купалы ў 1983 годзе. У Андрэя Лапцёнка сур'ёзнае сутыкненне з сістэмай адбылося крыху пазней, праз некалькі гадоў, калі ён вучыўся на журналістыцы ў БДУ. Калі мы выпусцілі газету «Лірнік», нас было ў трох тады ліпаялись, я і Міхась Сталочка. Нас таксама выклікаў дэкан Слука. Та першы курс факультэта журналістыкі быў, 86-й год. Ну і таксама ставіліся умовы скончыць гэту справу, таму што смелая газетка была. На 25 сакавіка была прысвечана. Ну ён казаў хлопцу, ну шо ж вы так падстаўляеце ўсіх. І для нас, канешне, это была фактычна ультыматум. І так супала, што я ў войска сышоў адразу пасля гэтага. Браты Андрэй і Сергей прыйшлі ў майстроўню свядома. Гэта значыць, што нацыянальная свядомасць у іх ужо была. Адкуль? Нашыя маці з Андрэем родныя сёстры. І маці былі па ўзросту блізкія. І мы з ім атрымаліся розніцу ў 3 месяцы. Натуральна, што з пялюшак мы в этой вёсцы, в этом дзедавым садзе былі разам. Але ў братоў цэлых 3 месяцы розніцы. І хто ж старэйшы? Атрымалася, што я... І крышачку вот розніца это нарасла, бо я пайшоў раней у школу. Там крышачку я маніпуліраваў, можа быць, як старэйшы. Ён маніпуліраваў маёй сведамасцю, але на дзіва ён казаў так это пераканана, што мне это спадабалася. Ясна, што шмат чыталі на той час. Чыталі ўсё, што было. У мяне бацька якраз працаваў дырэктарам кнігагандля Менскага абласнога, і кніг было проста вялікая колькасць. І... З аўтографамі беларускіх пісьменнікаў. Ясна. І з дзяцінства пералапачывалі і беларускую літаратуру. Ну, яна была не чужая нам. І калі тут брат гэта ўсё пачаў праз сябе прапускаць, я быў самы блізкі чалавек, і проста ўсё гэта пайшло на мяне, як дождж з неба. Вось, чаму я быў вельмі рады, таму што гэта было абсалютна новае, абсалютна непадобнае на ўсё, што было раней. І на той час, калі нам было ўсяго толькі па 14, гэта было, адчувалася, што мы ўступаем нейкую незабароненую прастору, але даступную не ўсім на той час, і гэта і прыцягвала. Братоў быццам прынялі ў атрад касманаўтаў. Накшталт такога, так, гэта было адчуванне таго, што мы абраныя. Вы слухаеце Радыё Свабода. Тут Сергей Дубавец. Сёння ў вострай браме пра беларускую майстроўню 30 гадоў таму распавядаюць Андрэй Лапцёнак і Сергей Харэўскі. У мяне ўсведамленне ад брата. Я быў ягонай фактычна правай рукой. Я яму давяраў абсалютна на все 100. У нас была з Андрусем нейкая сямейная такая нацыянальная свядомасць, бо бацькі даязджалі на электрычцы Т-20 км да Міханавічу. З намі ў горадзе імкнуліся гаварыць па-расейску, выходзілі з электрычкі. Ну як, а тут аднакласнікі, з якімі беларускай школы вучыліся, тут суседзі. І вот літаральна 20 кіламетраў прыязджаюць, выходзяць на перон і гаварыць па-беларуску. Ну і бабкі нашы па-расейску так нічого не ўмелі гаварыць. І мы ў іх былі на гадаванні. Недзе вось у годзікаў 13-14 мы пачалі ад этого атрымліваць асалоду ад беларускай мовы з тымі вясковымі раўналеткамі, ад мовы нашых бабак. Ужо з бацькамі пачыналі падтрымліваць. Бацькі нармальна это ўспрымалі. Но да майстроўні мы ўяўлення не мелі, не маглі мець пра бел-чырвона-белы сцяг, пра нейкую пагоню, пра нейкія там эміграцыі. Неяк я ў бацькі запытаўся, як мы шлі якраз полем, і журукі там заліваліся. Я кажу, ось каб Беларусь была сама, гэта ж было б, напэўна, лепей. Бацька кажа, ну, напэўна, было б лепей, ну, сябра ўжо не можна кінуць, нам ж сябры і другія народы. Потом падумаў, што толькі больш нікому такія пытанні не задаваць. бацька ціха недзе ў душы ганарыўся, што нас цікавяць большыя рэчы, большыя ідэі, што в прынцыпе гэта не кепскія рэчы, якімі мы цікавімся. Мова, гісторыя, родныя карані. Так ён не бачыў там бяды. Ён не падліваў масла ў агонь, хоць натуральна імкнуўся агарадзіць ад вакольнага свету. Бацькава маці была нонканфармісткай, баба Наста. Она была траўніцай, она была веруючым чалавекам. І она пры Сталіне гаварыла, што это ідал, плявала на партрэты Сталіна, сыпала бацьку, калі ён спрабаваў абразы з хаты вынесці. І она ўсё жыццё была такая, і называла рэчы сваімі імёнамі. Ну, тады она была, ну, вдова, шмат дзяцей, цудам яе не рэпрэсавалі. Бабка Наста пяла песні, дзе згадваліся нейкія ж мыскалі, нейкія архаічныя калыханкі. А дзе ж тыя краскі мыскалі пабралі, а дзе ж тыя мыскалі кудысьці там пазабівалі. Ішлі туркі на тры шнуркі, а палякі на чатыры, а мыскалі свет зацьмілі. Пасля, ну, понятна пытанне, хто такі, што за персанажы. І гэта недзе адкладывалася на падкорцы, там недзе ў самых там нетрах. А пасля ўжо, як вабраліся ў сок вся радня, і Андрусевыя тыя лапцёнкі, і мае тыя сваякі, і на ўсіх гэтых вяселлях, застоллях, калі зацягвалі тыя песні, а пасля падвячаркі, а пасля прыгадвалі, хто кім быў у вайну, хто быў партызан, тады клялі партызану, бо ў нашай мясцовасці ніводнага цёплого слова. Потом прыгадвалі немцу, вся эта вайна становілася зусім не такая, як нам в школе казалі. У дзеда праблемы адразу пачаліся пасля вайны, таму што падчас вайны ён быў старастам у вёсцы. Ёсць перакос у грамадскай сведамасці, што старасты равно паліцай. Аднак, як распавядалі, выбіралі ў той вёсцы, дзе от ён жыў, выбіралі самага надзейнага чалавека для аднавяскоўцаў, самага, скажам, такого дастойнага чалавека. Гэта былі мясцовыя выбары. Гэта не прызначала нямецкая ўлада. Людзі самі прапаноўвалі ту кандыдатуру. І ясна, што дзед пацярпеў ад гэтага і да 73-го года рэпрэсаваны лічыўся без рэабілітацыі. І бацька ўжо на той момант дзейсны кіраўнік, і ясна, што да партыі меў непасрэднае дачыненне, але не пабаяўся, пайшоў да старшыні КДБ менскага і, карыстаючыся нейкімі сувязямі, папрасіў за бацьку, за свайго. Ну, ясна, што это была рызыка пэўная на той час, але вось пайшлі на сустрачы. Браты Андрэй і Сяргей маглі б служыць прыкладам закону адзінства і барацьбы процілегласцяў. Усё жыццё побач, але ўсё жыццё паміж імі адбываецца нейкае ўнутранае спаборніцтва, карані якога сыходзяць у даўнейшую гісторыю. Іх маці – родныя сёстры, а падзел утварыўся па лініі бацькаў. Прычым, як тое не дзіўна, гэта быў сацыяльны падзел. Падкрэслю, у нас не было праблемы ў сем'ях. Бацькі нашы вучыліся ў беларускіх школах. Дзеткі, бабкі не ведалі расійскай мовы, ну, на тое, каб наві гаварыць. Проста яны не ўмелі, не маглі гаварыць па-расійску. І бацькі з імі гаварылі па-беларуску, па-своему, па-вясковому. Хлопцы, з якімі мы там бавілі час на вёсцы, таксама яны вучыліся в тамтэйшай беларускай школе, таксама была іх мова. Бацькі са сваімі вясковымі сваякамі, за сталамі. У нас за сталамі заўсёды тады яшчэ, ну, да 80-х гадоў гучалі беларускія песні, свае вясковы. І гэта было цалкам натуральна. Параўноўвалі, дзе чые якія песні. Адруся бацька з Бярэзінскага раёна, от параўноўвалі, якія песні тут, як каго называю, іх называлі райдунамі, а мы са шляхты. Усе гэтыя застольныя размовы, такія вось архаічныя, архетыпічныя, канешне, яны не праходзілі мар. Спрычка, якая заўсёды ў нас з братам ёсць, я не пагаджаюся з ёй. Там, мне здаецца, асабістае ягонае меркаванне наконт рэйдунаў, ну, прозвішча параўноўвалі, лапцёнак. Ну, не шляхецкае прозвішча. І ён весь час спрабаваў мне гэта выказаць. Паколькі ў нас маці баркоўскія, то з маці ўсё ў парадку. А бацька ў яго харэўскі, і таксама там ёсць свая гісторыя і свае аргументы. Але у меня былі іншыя аргументы, таму што Лапцёнкі на той час гэта быў ужо такі досыць вядомы клан. У добрым сэнсе этого слова Беларусі, это былі людзі, якія шмат у якіх галінах дасягнулі пэўнага ўзроўню і былі такімі заўважнымі людзьмі на этой прасторы. Таму я казаў, што вот мы Лапцёнкі зато вось якія. Мы там. І ясна, што этот аргумент спрацоўваў. В нашай сям'і, вот адкуль нашай маці за сценкай астравы, людзі лічыліся шляхты, сапраўды там Барковскія, Хмелеўскія, Станішэўскія, Паўлоўскія. І дарослыя людзі, старыя людзі праводзілі мяжу, што яны, маўляў, шляхта, а за імі далей туды, бок Сечы, туды на Пухавічы, туды далей жывуць райдуны. Хто это такі? Пра што размова? Мы ўжо дазналіся куды больш сталым веку, што райдуны – это сапраўды этнографамі апісана, это такая рэгіянальная этнаграфічная група беларусаў, якая цягнецца да Дняпра, туды за Бярэзіну. І што, натуральна, нашы тут за сценак, яны не былі прыгонныя, а гэтыя былі в прыгоне. Это такія архаічныя прота-прота, вот нейкія там рахункі. Бабка нас не выпускала завесніцы, не праверышы, ці не пачысці мы ботинки и не сядали за стол, покуль не зашпилимся на все гузики и не причешемся. Казала, ну вы что, райдуны, что ли? Ты что? Ну, это было забавно, как дядьки берут лишнюю чарку и начинают тут разбираться, кто тут шляхта, кто тут кто. Сёння абодвух братоў можна часцяком пабачыць на беларускай тэлевізіі. Харыўскі робяць асветніцкія перадачы, а Лапцёнак эканамічныя. Згадваючы майстроўню, браты аналізуюць яе месца ў найноўшай беларускай гісторыі. Не было б майстроўні, не было б талакі, не было б задзейнічана такая маса людзей в арбіту культурнай асветнай дзейнасці. Майстроўцы выратавалі многія песні, якія цяпер выконваюцца. Майстроўцы паставілі многім голас – і многіх навучылі беларушчыне, рэальна рызыкавалі. А калі ўжо пачалі ствараць народны фронт, то амаль все майстроўцы аказаліся там. А Дубавец нам даваў ад рукі перапісваць. Змянілася ўсё, што магло змяніцца, свет стаў аднолькавым і нецікавым. Цуды, што здзіўлялі нашых продкаў, ўжо не цуды, а дзе ж выйсці? А вось дзе? Майце гонар паўсюдна гаварыць па-свойму па-беларуску. То бок трэба было этот рукапіс вывучыць на памяці, з'есці і перадаць астатнім. Так што адмаўляць палітычна гэты момант не выпадае. І міжволі гэта ўцягвалася ўсё больш людзей, это ўсё нарастала. Для мяне гэта такі факт гісторыі, які абвяргаў вот гэтыя міты, якія былі на той час у Савецкай імперыі. Як, калі вот прыгадаеце, можа быць, пазней быў такі тэлемост Донахью і Познара. І там адна жанчына встала і сказала, што в СССР секса няма. А насамрэч былі відэамагнітафоны і электроніка, на якіх глядзелі фільм «Калігула», «Тінтабраса» і так далей. Так вось, гэта было насамрэч. Калі вот шмат хто спрабуе сказаць, што гэтага не было, то насамрэч гэта было. Былі людзі. Я маю на увазе свядомасць нацыянальная. Яна была. І была ўжо сфармаваная. У майстроўні запомніліся вот такія кадры, як прынеслі дачку вячоркаў паказаць народу, і на раялі мянялі пялюшкі. І все радуюся, сюсіпуюся на раялі, на чорным раялі мянялі пялюшкі радуюся. Між іншым, акрамя ўсё ж такі нейкага такого палітычнага падтэксту, там сапраўды хацелася спяваць. І я ў школе вельмі добра спяваў у хоры і заўсёды быў на першых ролях. І таму ясна, што мне гэты момант вельмі цікава быў спяваць тыя песні, якія я ведаў, ну, і ад бабці ад сваёй, і новыя песні, якія абсалютна былі мне незнаёмыя дагэтуль. Падабалася спяваць. Калі надышоў момант распада імперыі, Беларусь не была такой безабаронной и ніякай, как это многим себе уявляется, что не было там несвядомости. Была уже велизарная колькость людей. Это уже были задейничены сотни людей. Фактично, майстровня спроектовала модерную Беларусь. Гэта была вострая брама. Сёння пра беларускую майстроўню і цуд на каляды 30 гадоў таму распавядалі Андрэй Лапцёнак і Сергей Харэўскі. Вёў перадачу Сергей Дубавец.